وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا، یعنی تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے کہے گا، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ سارے لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے کیے جانے والے سوال کی تفصیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 میں آتی ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو پاک سمجھتا ہوں، مجھ کو تو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں الہ بنایا جائے، یہ جو تمہیں لوگوں نے خدا معبود بنا رکھا تھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا کہ یہ لوگ جو تمہیں میری بیٹیاں بنائے ہوئے تھے اور تمہیں پوچھتے تھے اور دیویاں بنائے ہوئے تھے، تو کیا تم نے ان سے کہا تھا؟ قالوا سبحانک، وہ ایک دم پکار اٹھیں گے، پاک ہے تو، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا ساتھی ہے ان کے سوا، تو ہمارا مولا ہے ان کے سوا. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرہم بہم مومنون، اکثر ان میں سے انہی کو مانتے تھے. یعنی فرشتے بھی بعین ہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی فوراً پاکی بیان کریں گے، سبحانک، پاک ہے تو، اظہار برات کر دیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شرک اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ فرشتے فوراً ہی سبحانک کہیں گے، پاک ہے اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یعنی اللہ تعالیٰ کو فوراً ان تمام معبودوں سے، ان تمام شرک کی چیزوں سے اعلیٰ و ارفع قرار دیں گے، اور اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیں گے کہ اللہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، ہم تو تجھی کو مانتے تھے، تو ہی ہمارا ولی ہے. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور جنوں سے مراد یہاں شیاطین ہیں، یعنی اصل میں تو یہ شیطانوں کے پجاری ہیں، کیونکہ وہی ان کو غیر اللہ کی عبادت پہ اکساتے تھے اور انہیں گمراہ کرتے تھے. جیسے ایک دوسری جگہ پر بھی آتا نا، اِن یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 117 میں. یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں، یعنی باقی سب بہانے ہیں، اصل میں تو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جیسے سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثریت شیطانوں کی پیروی میں لگی ہوئی تھی، ان پر اعتماد تھا ان کا کہ وہ ان کو فائدہ پہنچائیں گے. فلیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا، پس آج کے دن تم میں سے بعض کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ولا ضرا، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. دنیا میں تم یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گی. یاد رکھیے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ سب مفادات دنیا پہ مبنی ہیں، یا پھر آخرت کا مفاد کیا کہ یہ ہماری سفارش کرائیں گے، اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے. تو فرشتوں کے اس جواب کے بعد ان کے پجاریوں سے کیا کہا جائے گا کہ تمہارا سارا اعتماد جن فرشتوں پہ تھا، آج انہی کے انکار میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آج کوئی کسی کو فائدہ نہ دے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، کون ہے یہاں ظالم؟ مشرک، غیر اللہ کے پجاری، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے نا، اسی لیے ظلموا سے مراد مشرک ہے. ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، اللتی کنتم بہا تکذبون، وہ عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی تھی، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان. رجل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، کہ تم اپنے آبا و اجداد کی پیروی چھوڑ کر اس ایک انسان کی باتیں مانو گے. يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، یہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے، ما ھذا الا افک مفترا، نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ گھڑا ہوا. ھذا سے مراد قرآن کریم ہے، کہ یہ جو قرآن پیش کرتا ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے، یہ تو بس گھڑا ہوا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ. وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے، یعنی کافر لوگ حق کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں یہ مگر جادو کھلم کھلا. یعنی پہلے تو قرآن کو گھڑا ہوا جھوٹ کہا، یہاں کھلم کھلا جادو قرار دیا. یعنی قرآن کو جھوٹا کیوں قرار دیتے؟ اس کے معنی کے اعتبار سے، یہ جو باتیں اس میں لکھی ہیں یہ تو کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی. اور جادو کیوں قرار دیتے؟ اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہو، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا. یعنی یہ تو پہلے یہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے اور کوئی صحیفہ آسمانی آئے، لیکن جب یہ چیزیں آ گئیں تو انہوں نے جھٹلا دیا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی جب حق آیا تو پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشرے عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. یہاں نیا لفظ معشار ہے، معشار کا لفظ عین شین رے سے ہے، عشرہ دس سے، تو معشار کا ایک معنی تو دسواں حصہ ہوتا ہے، اور بعض علماء نے اس کا معنی عشر العشر کہا ہے، یعنی سواں حصہ، یا عشر العشیر بھی کہا ہے، ہزارواں حصہ. اور ظاہر ہے کہ اس لفظ میں جس طرح بھی آپ اس کو لیں گے، عشرہ مبالغہ کے معنوں میں ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ پچھلی قومیں جو تباہ کی جا چکی ہیں، قوم عاد اور ثمود اور دیگر اقوام، وہ ان قریش کی بنسبت قد و قامت، ڈیل ڈول، قوت، مال و دولت، عیش و عشرت کے اعتبار سے بہت آگے تھی، بہت ترقی یافتہ تھی. یہ تو ان کی ترقی کے دسویں حصے کو یا سویں حصے کو یا ہزارویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یہاں کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہو، تم نے جو انکار کا راستہ اختیار کیا بہت خطرناک ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ چل کے پچھلی امتیں تباہی سے دوچار ہوئی تھی، حالانکہ وہ امتیں مال و دولت میں، قوت و طاقت میں، عمر میں، جسمانی شان و شوکت میں تم سے کہیں بڑھ کر تھی. جیسے سورۃ الاحقاف کی آیت 26 میں آتا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان لوگوں کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں اور نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو اہل مکہ کو خبردار کرنا مقصود ہے کہ تم کس بنیاد پر اپنے پیغمبر کو جھٹلاتے ہو؟ پچھلی قومیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں، انہوں نے جب اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو عذاب سے دوچار ہو گئی، تو تم بچ کر کہاں جاؤ گے؟ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير میم ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا اور فرشتوں کا جواب بالکل ایک جیسا ہے، ایسے جسے بے اختیار نکلتا ہے نا جواب، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی عظمت اور اس کا رتبہ ہے، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی بھی بات اس کے خلاف ہوئی تو انہوں نے بے اختیار یہ کہا سبحانہ کا. ہمارے انسانی جذبات میں یہ رویہ اس وقت آتا ہے جب ہم پہ کوئی بے جا الزام لگتا ہے، کوئی چیز لگتی ہے تو بے اختیار ہم نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اپنے نفس کی خواہش ہے نا، ہم اپنے نفس کی خواہش کے لیے یہ بے اختیار الفاظ نکالتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ بے اختیار غلط بات سن کے ان کے منہ سے یہ بات نکلی. اصل میں بے اختیار باتیں ہی انسان کی اصل شخصیت کی نمائندہ ہوتی، وہ چیزیں جن پہ انسان فال چڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے وہ اس میں وہ بات ہی نہیں. اس میں جو دو تین آیتیں ہیں انا بما ارسلتم بھی کافرون، کہ جو کچھ بھی تم کہو، یعنی اب اس کی دلیل یا کوئی بات ہمیں نہیں سننی بلکہ جو کچھ بھی تم کہو گے ہم اس کا انکار کر دیں گے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے وما نحن بمعذبین، اپنے آپ کو امیون کسی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ سزا ملے گی کسی کو مگر ہمیں نہیں ملے گی، اور اس کا زیادہ تر بنیاد یہی ہوتی ہے کہ مال ہے، کہ اس کے ساری جو پریولیجز مال کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہیں ہمارے پاس، اور پھر طاقت بھی ہے، اولاد ہے، سب ہے، اور پھر دوسروں کو جھوٹا کہنا، کھالو ما هذا الا افكم مفترى, کہ اللہ کی طرف سے جو آیات آئی ہیں اس کو جھٹلا دینا ہے, اور پھر اگر اثر ہو جائے کسی اور پر تو کہنا کہ یہ تو جادو کچھ کر رہے ہیں, یہ برین واش کر رہے ہیں, کچھ ایسا اثر ڈال دیتے ہیں کہ عقل مند جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ پاگل سا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو تکبر ہے جس سے ہم دوسروں کو بھٹکاتے ہیں, اپنے آپ کو بھٹکاتے ہیں. آپ دیکھیں جو پہلا رکوع ہے خاص طور پر, کہ جن لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی ملا ہوئے خاص طرح کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور وہی تکبر پھر سبب بنتا ہے یا ذریعہ بنتا ہے آگے سارے احکامات کو جھٹلانے کا یا اس کو کم تر ثابت کرنے کا. یہ جو آیت ہے نا, یہ بھی بہت اس کانٹیکسٹ میں ریلیونٹ ہے, جس میں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, یہ بھی اسی نفسیات کی عکاسی ہے. جب خود بڑے بن بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ کے احکامات کو حقیر بتانے لگتے ہیں, اور اللہ کے احکامات پہنچانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو جھوٹا اور جادوگر قرار دیتے ہیں, اور ان کے کام کو برین واشنگ سے تعبیر کرتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. قل انما اعظکم بواحدۃ, آپ کہیے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. اعظکم, میں واعظ کرتا ہوں تم کو, بواحدۃ ایک بات کا. کیا ہے وہ بات؟ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک, اکیلے بھی اور دو دو مل کے بھی. ثم تتفکروا, پھر غور و فکر کرو. ما بصاحبکم من جن, نہیں ہے تمہارے ساتھی کو کوئی بھی جنون. ان ہوا الا نذیر لکم, نہیں وہ مگر ڈرانے والا تم کو. بین یدی عذاب شدید, سخت عذاب سے پہلے پہلے. کیونکہ پچھلی آیات میں کافروں کا طرز عمل گزرا کہ لن نؤمن بہذا القرآن, ہرگز نہیں مانیں گے اس قرآن کو, آیت نمبر 31 میں. آیت نمبر 34 میں کہا انا بما ارسلتم به کافرون, ہم ان ساری چیزوں کے انکاری ہیں جو بھی تم لے کر آئے ہو. 35 میں کہا وما نحن بمعذبین, ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. آیت 38 میں والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین, ان کی کوششیں کیا تھی؟ آیات الہی کو نیچا دکھانے کی, ان کا مذاق اڑانے کی. آیت 43 میں ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم, کہ یہ شخص تو بس تمہیں تمہارے باپ دادا کے طریقے سے, وقت کے طریقے سے, رواج سے ہٹانے کے لیے آیا ہے. وقالوا ما هذا الا افكم مفترى, اور کہتے کہ یہ سب کچھ تو کھڑا ہوا جھوٹ ہے, کوئی حقیقت نہیں. ان هذا الا سحر مبين, یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. یہ سارے رویے تھے کفار کے, ان کی ہٹ دھرمی کے مختلف انداز تھے. ان سب باتوں کے جواب میں ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ٹھیک ہے, تم جو باتیں کر رہے ہو ان سب باتوں کو سامنے رکھ کے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک, یعنی اکیلے بھی اور دو دو بھی. اب یہاں پر دو اور ایک کی بات کیوں؟ کیونکہ دو سے زیادہ لوگ بعض اوقات جب مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھیڑ ہو جاتی ہے. سوچنے سمجھنے کا عمل اگر بہت سارے لوگوں کے ذریعے طے پائے تو عموماً اس میں اصل مقصد سے لوگ ہٹ جاتے ہیں. جیسے عام طور پر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک موضوع پہ میں بات شروع کرتی ہوں, ابھی وہ ختم نہیں ہوتا, کسی منطقی نتیجے کو نہیں پہنچتا, کہ بیچ میں ایک شخص بالکل موضوع سے ہٹ کے دوسری بات کر دیتا ہے. ابھی اس کی بات میں کنکلوڈ نہیں کرتی کہ تیسرا شخص ٹوٹلی ایک اور بات کہہ دیتا ہے, اور بعض اوقات جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں وہ غائب ہو جاتا ہے کہیں. یہ اظہار رائے کی ایک مجلس تو ہو سکتی ہے کہ ہر ایک اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے, لیکن اس کو صحیح معنوں میں سوچ بچار کی یا غور و فکر کی مجلس نہیں کہا جا سکتا. یعنی ہم جو اس وقت بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یہ تدبر کا انداز نہیں ہے قرآن پر. تدبر اس وقت ہوتا ہے جب ایک بات کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا جائے جب تک کہ وہ نتیجہ خیز انجام تک نہ پہنچ جائے, اس کو بیچ میں سے ہائی جیک نہ کیا جائے. جو بات جتنی اہمیت کے لائق ہے اس کو پہلے اتنی اہمیت دے دی جائے, پھر کوئی اور بات شروع کی جائے. یہ جو بکھری بکھری باتیں کوئی ادھر کی کر رہا ہے کوئی ادھر کی کر رہا ہے، یہ تدبر نہیں ہوتا، تفکر نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفکر کے لیے کیا فرمایا، کم سے کم لوگ، اکیلے بیٹھ کے سوچو یا پھر دو دو لوگ سوچو، ون ٹو ون بیس پہ بات کرو ایک دوسرے کے سامنے اور خوب غور کرو، اور کھڑے ہو جاؤ للہ، اللہ کے لیے. یعنی اب تک تو تم نے جو بھی کوششیں کی ہیں اپنے نفس اور شیطان کے تابع کی ہیں، لیکن اس معاملے پر تم غیر جانبدار ہو کے غور کرو، کیونکہ انسان پہ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کو تو تم بھی مانتے، کہ اہل مکہ مانتے تھے نا اللہ تعالیٰ کو. تو اصل حقیقت پر غور کرنے کے لیے از سر نو اٹھو، ایک نئی بنیاد پر، ایک نئے طریقے پر غور و فکر کرو، تعصب سے پاک ہو کر میری نصیحت مانو. اور ایک ہی نصیحت ہے میری، اعوذکم بواحد، بس ایک بات کہتا ہوں تم سے، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی کھڑے ہو جاؤ سے مراد یہ کہ سٹینڈ لو، یا اللہ کے لیے ایک کام کرو سارے محرکات چھوڑ کر. کیا کرو؟ مثلا دو دو لوگ ہو جاؤ یا ایک ایک ہو جاؤ اکیلے اکیلے، اور مل کے کیا کرو؟ ثم تتفکروا. اور اس کے بعد آپ کے قرآن پاک سے دیکھیے قافے لکھا ہوگا، وقف، سٹاپ، غور کرو. بہت بلیغ انداز ہے، کیونکہ غور و فکر کے بعد تھوڑا سا وقت ضروری ہوتا ہے نتیجے تک پہنچنے کے لیے. یعنی غور و فکر کے بعد پھر اس کو کنکلوڈ کرو، رک جاؤ، تھم جاؤ. تو منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ماں بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا، جس کی بات کو تم اس کو مفترا کہہ رہے ہو، سحر مبین کہہ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسا مرض لاحق نہیں ہے. تمہاری سوسائٹی کے سمجھدار، غور و فکر کرنے والے لوگ اگر سارے تعصب چھوڑ کر، ضد سے خالی ہو کر، اکیلے یا اجتماعی طور پر غور و فکر کریں گے، تو اسی نتیجے کو پہنچیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. نیک نیتی سے اگر تم یہ کام کرو گے تو تم صحیح نتیجے پہ پہنچو گے، کیونکہ آپ کی زندگی بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے 40 سال کی عمر تک اتنی بہترین تھی کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے. یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارا دوست دیوانہ نہیں. پھر کیا ہے وہ؟ ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں وہ مگر تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، تمہیں بتانے آیا ہے. کیا؟ کہ اس بڑے عذاب سے بچ جاؤ، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب کی آمد سے پہلے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں بالکل یہی طریقہ اختیار کیا تھا. ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور عربوں کے طریقے کے مطابق یا صباحا کہہ کر سب کو جمع کر لیا. جب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، امانت دار پایا. آپ نے فرمایا، تو پھر سن لو، میں تم کو سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یعنی پیغمبر کی اصل تعلیم کیا ہے؟ لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا، بڑے عذاب سے بچنے کے لیے نصیحت کرنا. تم دیکھو تو اس کی ساری کوششیں کس کام کے لیے ہیں؟ کیا وہ مال جمع کر رہا ہے؟ کیا وہ شہرت چاہتا ہے؟ کیا وہ کوئی ریاست چاہتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. وہ تو دن رات تمہارے تانے سن کر، تمہاری طرف سے آنے والی اذیتیں سہ کر، سوشل بائیکاٹ کے باوجود، بھوکا رہ کے، اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ تمہاری فکر کرتا ہے کہ تم عذاب سے بچ جاؤ. تم جتنی بھی اس کی ناقدری کرتے ہو، جتنا بھی اس کو ستاتے ہو، جتنی بھی دل آزاری کرتے ہو، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے لعلک باخع نفسک علی آثارہم کے مقام پر کام کر رہا ہے، اس لیول پر وہ قربانی کر رہا ہے. آخر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص مجنون ہو گیا ہے؟ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی لے لو، وہ تم ہی کو مبارک. فهو لكم، جو مجھے دینا چاہتے ہو اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھے کچھ نہ دو تاکہ تمہارے دلوں کا شک و شبہ نکل جائے. یاد رکھو میرے اس دعوی نبوت کا مقصد دنیا کمانا نہیں, میں بے غرض ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی مال و متاع جمع نہیں کیا, کوئی اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں چھوڑا, جو کچھ آیا فی سبیل اللہ دے ڈالا. دیکھو جب سے میں نے یہ کام شروع کیا, تکلیفیں اٹھائیں, قربانیاں کی, تم لوگوں کی دشمنی مول لی, اپنی تجارت اور روزگار ختم کیا, تم سے کبھی کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا, نہ کوئی غرض رکھی, کیا کوئی دنیا دار انسان, کوئی مفاد پرست انسان ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے؟ کیا ایسی بے لوث خدمت کر سکتا ہے؟ اگر میں تم سے کوئی مال مانگتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ یہ مال کمانے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے, لیکن جب میں تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں, اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے کچھ لے رہا ہوں تو وہ مجھ سے واپس لے لو, وہ تم ہی کو مبارک ہو, رکھ لو اپنے پاس آج تک جو بھی تم نے مجھے دیا. کتنی زبردست دلیل ہے. ان اجری الا علی اللہ, نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمے, وہو علی کل شیء شہید, اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے, ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. مجھے کوئی ڈر نہیں, کوئی اندیشہ نہیں کہ میری حقیر سے حقیر خدمت بھی اس سے چھپی رہے گی. تم خواہ کیسی بھی ناقدری کرو, لیکن میرا یقین اللہ پر ہے کہ وہ میری خدمت کو ضائع نہیں کرے گا, وہ تو سب دیکھ رہا ہے.